กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาดำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอยู่ตามทั่วประเทศแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณตามอินเทอร์เน็ตมาด้วยให้ท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ทางสตรีมมิ่งเวลาที่ท่านผู้ฟังฟังธรรมะแล้วข้อหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ถ้ามีการฟังอย่างถูกต้องด้วยการฟังอย่างถูกต้องนั้นก็คือเหมือนช้างหรือม้าอาชาในที่ถูกฝึกมาอย่างดีท่านผู้ฟังเขาจะคอยเงี่ยโสดลงสนับฟังคำของขวานช้างหรือขวานม้านั้นว่าวันนี้จะสั่งให้ทำอะไรจะฝึกยังไงจะตั้งจิตกำหนดจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงคิดดูนะช้างหรือม้านี่นะเขาก็พูดภาษาช้างกับภาษาม้าถูกปะล่ะเขาก็ไม่ได้พูดภาษาคนแต่ว่าคนพูดอะไรเนี่ยเขาก็พยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจอันนี้คือยอดช้างหรือยอดม้านี่จะเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบกับมาในยอดสาวกในธรรมะวินัยนี้คือธรรมะอันใดที่พระพุทธเจ้าแสดงอยู่คนมาบอกต่อกล่าวต่อซึ่งธรรมะนั้นก็เงี่ยโสดลงสดับคอยฟังธรรมะนั้นอยู่โอ้นี่คือเป็นยอดแห่งผู้ฟังพอฟังแล้วไม่ได้ให้แค่อยู่ที่หูหรืออยู่ที่ในหัวคนที่ฟังแล้วอยู่ที่ในหูก็คือหูหนึ่งแล้วก็ทะลุออกอีกหูหนึ่งไปหลังจากฟังเสร็จถามว่าวันนี้พูดเรื่องอะไรตอนที่ฟังอยู่นี่ก็ตอบได้หรือฟังจบมาแล้วใหม่ๆก็รู้จำได้แต่พอฟังตอนเช้าไปถามดูตอนเย็นโอ้ฟังอะไรมานะฉันจำไม่ได้นี่ค้างอยู่ที่หูพอเรื่องอื่นมาค้างที่หูเรื่องนี้มันก็เลยหลุดออกไปหรือพอดีค้างอยู่ที่ในหัวก็จำได้อยู่คิดใคร่ครวญวิเคราะห์วิจารณ์หาจุดผิดตรงนั้นบ้างหาที่ถูกตรงนี้บ้างจำได้อยู่นี่ก็ศึกษาตำราคัมภีร์อันนี้ก็ดีนะแต่ว่ามันยังค้างอยู่ที่แค่ในหัวเอามาวิเคราะห์วิจารณ์อภิปรายแยกแยะหาส่วนถูกส่วนผิดแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดนะผู้ฟังต้องให้มันค้างเข้าไปอยู่ในใจในใจต่างกับสมองตรงไหนผู้ฟังเพราะในช่องทางคือใจมันก็มีสัญญาคือความหมายรู้ก็เป็นสัญญาคือความหมายรู้นั่นก็เป็นความจำเราก็ยังมีจิตมีวิญญาณมีความรู้สึกเป็นเวทนามีสังขารการปรุงแต่งต่างๆผัสสะก็ด้วยก็อยู่ในช่องทางคือใจตรงนี้ความแตกต่างระหว่างการที่เป็นความจำอยู่ในหัวสมองกับความที่เข้ามาสู่ในช่องทางคือใจนั้นคือเรื่องของตรงที่ว่าจิตของเรานั้นมีราคะโทสะโมหะลดลงหรือไม่เพราะในช่องทางคือใจนั้นคือมีจิตอยู่ด้วยระหว่างจิตนี้คือสภาวะแห่งการสังสมสภาวะแห่งการสังสมที่เกิดจากการกระทำทางกายวาจาหรือใจเป็นอาสวะสังสมไว้ให้เกิดทั้งส่วนที่เป็นบุญและส่วนที่เป็นบาปถ้าฟังธรรมแล้วเข้ามาสู่ใจนี่หมายถึงว่ามันสามารถที่จะลดกิเลสในจิตใจของเราได้ไหมทำใจของเราให้มีความผ่องใสให้มีความร่าเริงให้มีความอิ่มเอิบใจนี่คือสำคัญอย่างคนที่ศึกษาในทางตำราคัมภีร์ศึกษาเรียนแล้วรู้แล้วในเรื่องของตัวอักขระอักษรบางทีนะศึกษาหาที่ผิดใน คำสอนของคนนั้นคนนี้นี่จิตใจไม่ได้จะมีราคะโทสะโมหะลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นในซ้ำคิดว่าคนอื่นผิดตัวเองถูกเท่านั้นหรือตัวเองเก่งคนอื่นไม่เก่งเท่าตัวอันนี้โมหะก็เพิ่มขึ้นรัดรึงจิตของตนนำซ้ำยังคิดว่าตัวเองฉลาดมากขึ้นเหนี่ยววิชาก็หนาแน่นขึ้นแต่ถ้าฟังแล้วให้จิตใจมีความนุ่มนวลความนุ่มนวล นั้นก็คือสมาธินั่นเองสมาธิก็อยู่ในช่องทางคือใจไม่ได้อยู่ในหัวสมองบางทีบางคนนะนำซ้ำนำฟังแต่จะพูดก็พูดก็คือตัวเองไม่ได้สมาธิหรอกแต่ว่าเขาคิดไปว่าตัวเองได้สมาธินั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิอีกเอ้าแต่มันมาถูกทางเถอะนะฟังแล้วนี่ฟังแล้วให้มีความนุ่มนวลในจิตใจให้เป็นสมาสมาธิมีความนุ่มนวลแล้วพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าอวิชชาอยู่ตรงไหนเราจะกำจัดมันได้อย่างไรให้รู้เข้าใจถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของธรรมะในการที่จะกำจัดราคะโทสะและโมหะให้ออกไปจากจิตใจของเรานี้จะได้ประโยชน์มากทีเดียวพูดมากเกินมานี่ก็เพราะว่าเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังถ้าไม่เข้าใจตรงไหนในเรื่องการฟังธรรมไม่เข้าใจตรงหูไม่เข้าใจตรงหัวหรือไม่เข้าใจตรงใจสามารถที่จะติดต่อตามมาได้ทุกฟังแต่ทุกฟังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ข้าพเจ้ารับมาแล้วเนี่ยจะมาตอบให้ยินดีที่จะขยายความให้ยินดีที่จะทำสิ่งที่ยังไม่รู้นั้นให้เกิดความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาได้หรือส่งทางเว็บไซต์ก็ได้มาที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com puredhamma.com หรือท่านผู้ฟังที่มี Facebook Fanpage ก็หมายถึงว่าต้องมี Facebook Accountเราก็ส่งมาที่แฟนเพจเพียวธรรมะก็ได้เหมือนกันในวันนี้เราก็มีคำถามของคุณศิลาคุณศิลาได้ถามมาทางแฟนเพจถามบอกว่าได้เคยไปรับศีล5มาจากวัดแล้วก็รับมานานแล้วแล้วก็ยังไม่ได้วางเลยก็มีศีลขาดเป็นข้อๆแล้วก็ต่อใหม่เป็นข้อๆไปแล้วก็ตอนนี้สมาทานการงดอาหารหลังเที่ยงเพิ่มเติมเข้ามาด้วยทำจนเป็นปกติมานานแล้วจนทำให้เวลาที่ถ้าเห็นยุงก็คิดพิจารณาได้แล้วเลยว่าโอ้ไม่ได้จะคิดจะตีมันหรอกแต่กลับคิดไปในทางที่ว่าเอออะไรนอกทำให้มันเกิดมาชีวิตมีความหลงมันหลงรสชาติของเลือดหรือมาหลอกให้เราผิดศีลข้อหนึ่งก็มีวิธีการพิจารณานี่คุณศิลาเล่ามาให้ฟังเช่นการงดอาหารเย็นก็เป็นการลดภาระลงได้อีกมื้อหนึ่งเป็นต้นอย่างนี้สิ่งที่สงสัยก็คือได้ยินมาว่าจะต้องสมาทานศีลทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ผิดศีลแล้วก็ตามเราต้องการจะทราบข้อเบื้องต้นว่าเอในข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอย่างไรในคำถามของคุณศิลานี้ต้องฟังศีลแปลว่าความเป็นปกติความเป็นปกติในชีวิตของเรานั่นเองปกติคนเราก็จะดื่มน้ำจะไม่ได้ดื่มสุราอันนี้เป็นปกติของคนปกติคนเราก็จะพูดกันดีๆพูดกันตรงๆจะไม่ได้โกหกกันเป็นส่วนใหญ่หรือปกติคนเราก็จะกินข้าวแค่มื้อเดียวนี่ถ้าเป็นปกติของพวกสมณะก็จะกินข้าวแค่มื้อเดียวครั้งเดียวก่อนเที่ยงให้จบไปหรือปกติคนเรานี่ก็จะไม่ได้ฆ่ากันฟันทิ่มแทงกันอยู่แล้วปกติก็จะแบบดีๆกันเฉยๆกันไม่ได้จะฆ่ากันศีลเป็นปกตินี่จึงถ้าสำหรับคนที่ยังบริโภคกามก็จะมี5ข้อคือการไม่ฆ่าสัตว์ การไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้การที่ไม่ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบต่างๆการที่ไม่กล่าวเท็จโดยจงใจแล้วก็การที่ไม่ดื่มสุราเมรัยอันนี้5ข้อส่วนในศีลอุโบสถหรือที่เราก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศีล8ข้อเนี่ยก็จะเปลี่ยนข้อที่3จากการที่ไม่ประพฤติผิดจารีตต่างๆเป็นการประพฤติพรหมจรรย์คือเว้นจากธรรมะของคนคู่เสียแล้วก็เพิ่มการที่ไม่ฉันอาหารในเวลาวิกาลการไม่ดูกาลเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมการไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมและการที่ไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่อย่าดื้อนุ่นและสำลีนี่คือศีล8เจาะจงลงมาในศีล8ที่บางท่านบางคนก็เรียกว่าอุโบสถศีลเนี่ยเขาก็จะเรียกใช้คำมาไปรักษาอุโบสถรักษาอุโบสถจุดตรงนี้แรกเริ่มเดิมทีมาจากที่นางวิสาขาท่านผู้ฟังได้ไปสอบถามพระพุทธเจ้าถึงวิธีการรักษาอุโบสถได้ทำอย่างไรก็มีบทพยัญชนะบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้กับนางวิสาขาไว้ให้ระลึกถึงศีล8ข้อนี่แหละโดยบทพยัญชนะนี้อธิบายถึงความที่ถ้าเรารักษาเช่นการประพฤติพรหมจรรย์ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งนี่อุ้ยเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายนี่เขารักษาการประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้ทั้งตลอดชีวิตเลยเนี่ยนะเรารักษาได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งนี้ก็ชื่อว่าเราอยู่ใกล้กับพระอรหันต์เหล่านั้นนี่คือจึงมีชื่อบทคำพูดที่บอกว่าจะรักษาศีลเนี่ยวันหนึ่งคือหนึ่งเพื่อที่ให้มีความคิดความดำริตั้งสติเอาไว้ว่าโอ้ฉันก็อยู่ใกล้กับพระอรหันต์อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตตรงนี้เป็นเบื้องต้นมาด้วยตรงนี้ข้าพเจ้าจึงสันนิษฐานมาตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุที่ทำให้สมาทานศีลกันทุกวันทุกครั้งมันมีการระลึกถึงจุดนี้กันอยู่เรื่อยๆทีนี้ต้องการจะให้เปรียบเทียบกลับมาถึงเรื่องของพระสงฆ์อย่างนี้เป็นต้นนะท่านฟังอย่างพระสงฆ์เนี่ยมีศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยโอ้เป็นจะพูดก็พูดคือ3หมวดแต่ว่าในแต่ละหมวดมีโอ้หลาย10ข้อเลยยังมีศีลที่เป็นอภิสมาจารยังมีศีลที่เป็นปาติโมกข์อีกในหลายๆข้อก็เรียกว่าเป็นพันๆข้อเนี่ยว่าจะมาทบทวนกันทุกวันนี่ก็ไม่ไหวไม่ได้จะต้องทำอย่างอื่นกันแล้วเพราะฉะนั้นอย่างพระสงฆ์เนี่ยไม่ได้จะมาทบทวนศีลของตนอยู่เป็นประจำทุกวันนะอย่างไรก็ตามทำฝันเป็นข้อพิเศษเป็นเรื่องอันเดียวเลยที่พระพุทธเจ้าตอนนั้นนั่งอยู่รูปเดียวในที่หลีกเร้นก็มีความคิดขึ้นมาว่าเออเราให้เราภิกษุสาวกเนี่ยมาทบทวนดีกว่าว่าปาติโมกเนี่ยมีอะไรอะไรบ้างจึงมีการบัญญัติว่าให้มีการมาทวนศีลปาติโมกันทุกๆ15วันทุกๆกึ่งเดือนอย่างนี้เป็นรายปักซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็ยาวเหมือนกันท่านฟังแต่ก็ยาวพอที่จะให้จบในเวลาประมาณ1ชั่วโมงได้อันนี้ก็เรียกว่าศีลปาติโมกทำความเข้าใจนิดนึงนะสำหรับพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีศีลอยู่3ส่วนส่วนที่เป็นศีลปฏิโมกข์นี่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้นำมาทบทวนกันทุกๆ15วันให้นำมาทำการสาธยายนำมาแสดงอุเทศก็คือทบทวนนั่นแหละมาสวดให้กันฟังทุก15วันอีก2ส่วนหนึ่งก็คือที่เป็นเบื้องต้นพรหมจรรย์แล้วก็ที่เป็นอภิสมาจารย์อันนี้ไม่ได้ให้ทบทวนก็มาไม่ได้ให้ทบทวนหมายถึงไม่ได้ต้องเอามาแสดงอุเทศแต่ให้อยู่ในหมวดกองศีลอันยิ่งคือว่าที่ศีลหรือว่าศีลขันธ์ที่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นภิกษุทุกคนนี่ต้องมาทำการศึกษาล่ะทำการทบทวนล่ะจะทำไงให้ศีลชั้นบริสุทธิ์ดีมากมียิ่งขึ้นก็สังเกตที่ว่าทำไมพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องวินัยในการทบทวนศีลทุก15วันโดยไม่ได้มีเหตุอะไรเลยก็บัญญัติขึ้นเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญข้าพเจ้าคิดว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นศีลปาราชิก ศีลสังฆาธิเศษศีลเรื่องเล็กๆน้อยๆจุดไหนจุดไหนเนี่ยต้องมีเหตุมาก่อนคนนี้ใส่รองเท้าแบบนี้ก็จึงเกิดข้อบัญญัติแบบนั้นขึ้นมาหรือคนนี้ไปทำเหตุนี้ก็จึงบัญญัติข้อนั้นขึ้นมาแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้มีเหตุอะไรจากใครคนอื่นเลยแสดงว่าให้เห็นถึงความสำคัญในการที่จะต้องมาทบทวนศีลของตนถึงแม้สำหรับพระสงฆ์ก็ตามอย่างน้อยต้องมี15วันครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าคุณศิลาจะเอาเรื่องราวตรงนี้ไปเป็นเหตุในการที่ว่าเออฉันต้องมีการทบทวนนะอาจจะไม่ได้ทบทวนทุกวันแต่ก็ต้องมีการทบทวนในศีลของเราว่าเออมีความละเอียดรอบคอบหรือไม่แล้วยังมีจุดหนึ่งที่ให้เหล่าสาวกในพิจารณาใกล้ครวญอยู่เนืองๆว่าจะมีคนอื่นมาติเตียนเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่เราติเตียนตัวเราเองด้วยเรื่องของศีลได้หรือไม่เราอาจจะทำได้ดีแล้วจุดไหนที่จะทำให้ละเอียดดีไปกว่านี้มีได้หรือไม่อันนี้คือเรื่องสำคัญพอจะมีการทบทวนใกล้ครวญทั้งในตัวบทคือเรื่องของศีลทั้งเนื้อของการปฏิบัติของเราที่มันดีแล้วหรือไม่หรือยังและทั้งในข้อที่3ว่ามันสามารถที่จะพัฒนาให้ดีมีขึ้นอีกได้หรือไม่อันนี้ควรทำการพัฒนาและพิจารณาแล้วทำตามนั้นศีลในทำหวังเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างเลยสำคัญมากๆละเอียดแล้วก็ยังมีละเอียดอีกนะที่ดีแล้วก็ยังมีที่ดีขึ้นไปอีกเปรียบไว้เหมือนกับพื้นดินที่ไม่ว่าจะสัตว์บกทุกชนิดล่ะจะช้างจะม้าจะตัวเล็กตัวใหญ่จะสำเร็จด้วยอิริยาบถใดๆก็ต้องอยู่บนพื้นดินต่อให้มันกระโดดตอนกระโดดนั้นมันก็ต้องขาหยั่งลงดินอยู่ลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศก็ตามก็ต้องอาศัยดินคุณจะทำอะไรให้มันมีความก้าวหน้าในธรรมะในนี้ได้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยศีลนี่แหละต้องอาศัยศีลเป็นพื้นฐานประเด็นตอบข้อสงสัยของคุณศิลาว่าทำไมต้องมีการสมาทานทุกวันหลักการก็คือต้องมีการทบทวนอยู่เรื่อยทบทวนด้วยความทีเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็แล้วกันที่คิดว่าจะมีความเหมาะสมจุดดั้งเดิมที่ได้กล่าวกับนางวิสาขาเอาไว้ตอนนั้นบอกเป็นเพียงแค่ถ้าเราปฏิบัติศีลนี้ทุกวันทุกวันเราก็ได้อยู่ใกล้พระอรหันต์อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเออคิดแบบนี้ก็ดีเหมือนกันบางวันอาจจะลืมบางวันอาจจะมีภาระมากไม่ได้ทำก็อย่าไปเครียดว่าโอ้ฉันไม่ได้มีศีลวันนี้ไม่ใช่เพราะว่าศีลเป็นความปกติของชีวิตของเราอยู่แล้วยังไงต้องมีอยู่ในประเทศที่เขาไม่ได้มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักอย่างเงี้ยเช่นในยุโรปหรือในอเมริกาคนที่เขานับถือคริสต์ศาสนาแล้วก็สามารถที่จะไม่ฆ่าสัตว์กันได้เป็นเดือนปีๆเนี่ยเขาก็มีศีลเป็นปกติของเขาอยู่งั้นนะโดยที่ไม่ได้ต้องสมาทานเลยด้วยซ้ำเพราะนั่นคือเป็นปกติของเขาที่จะไม่ดื่มเหล้าที่จะไม่ล่วงละเมิดหญิงหรือชายอื่นที่จะไม่โกหกที่จะไม่ถือเอาทรัพย์บรรจุของไม่ได้ให้แต่เปรียบเทียบกันระหว่างคนนับถือพุทธเอ้าตอนเช้าเพิ่งสมาทานศีลมาสดๆหยกๆเลยอย่างเงี้ยออกมานอกบ้านขับรถคนปาดหน้าด่าเขาก่อนแต่มีโอกาสฉกมีโอกาสลักก็ทำข่าวอาชญากรรมฆ่าข่มขืนนี่ก็มีมากโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้สู่บางประเทศที่เขาอาจจะไม่ได้ประกาศตัวว่าอันนี้เป็นพุทธศาสนาเออแต่ว่าอาชญากรรมเขาน้อยอันนี้คือดีกว่าด้วยซ้ำคือเขามีศีลมากกว่าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาด้วยซ้ำเป็นเรื่องของศีลนี่คือการปฏิบัติทางกายทางวาจาไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมหรือว่าตัวเลขในทางสถิติแต่ใดๆเรื่องการสมาทานนี้ก็ทำเอาการระลึกถึงตัวแม่บทนี้เป็นสิ่งดีอยู่แล้วอีกประการหนึ่งในเรื่องคุณศิลาก็คือว่าที่ถามมาเนี่ยใช้นามแฝงนะจริงๆไม่ได้ชื่อว่าศิลาแต่ที่ใช้คำว่าศิลาเนี่ยเพราะว่ากลัวเพื่อนจะรู้ว่าฟังธรรมะอุ้ยถ้าเพื่อนรู้นะว่าตัวฉันฟังธรรมะเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหมันจะเวอร์ไปมันจะแบบคงจะฮือฮากันมากล่ะก็เลยถามมาโดยใช้นามแฝงประกาศไปเลยทางฝั่งให้มันเป็นความน่าอัศจรรย์ในธรรมะวันนี้ให้มันเป็นความน่าทึ่ง คนบางทีบางคนเนี่ยไม่ดีมากๆคือชั่วมาก่อนนะสมเลเทเมาวุ่นวายลักชิงเจ้าชู้อะไรต่างๆแต่วันไหนที่กลับตัวได้เปลี่ยนแปลงได้โอ้เราคิดว่าคนจะคิดว่าเวอร์หรือว่าคนจะคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรืออะไรเงี้ยประกาศไปเลยท่านผู้ฟังเพราะวันนี้คือเป็นความอัศจรรย์คือคำว่าประกาศนี่ไม่ใช่ไปยกตนนะหรือไม่ใช่ว่าคิดว่าฉันดีคนอื่นไม่ดีแต่ว่าทำให้เป็นปกติไปเลยธรรมะเนี่ยจะรุ่งเรืองได้เมื่อมีการเปิดเผยออกมาเหมือนกับพระจันทร์หรือพระอาทิตย์จ้องสว่างโอ้ถ้าไม่มีเมฆหมอกราหูอะไรมาบดบังโอ้ยิ่งสว่างนี่ยิ่งดีถ้าเรามีการปฏิบัติให้เป็นปกติไม่ต้องซ่อนเร้นจะซ่อนเร้นก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เจริญแต่ถ้ายิ่งเปิดเผยออกมามันยิ่งจะเจริญเราประกาศไปเลยอะว่าฉันมีปกติอย่างนี้ต่อไปแล้วจะมีการฟังธรรมอยู่เนืองนี่ฉันไม่ได้ฟังดนตรีคือบางคนเนี่ยขึ้นรถใช่ป่ะก็มีเทศธรรมะอยู่ในรถเก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็มีเพลงไว้ด้วยเก็บไว้ส่วนหนึ่งบางคนที่ถ้าเอาฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่ฟังธรรมะเป็นส่วนน้อยบางคนขึ้นรถมาเอ้ยเดี๋ยวฉันเปิดซีดีธรรมะก่อนเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าไอ้ฉันก็ฟังธรรมะด้วยแต่เวลาไปคนอื่นฟังเพลงใช่ไหมอันนี้คือฟังธรรมะเพื่อโชว์ออฟเฉยๆก็ได้ฟังธรรมะก็ยังดีนะดีกว่าไม่ฟังเลยก็ยังดีแต่ยังดีไม่เต็มที่แต่เปรียบเทียบกับคนที่ฟังอยู่เป็นปกติอยู่แล้วฟังอยู่เป็นปกติฟังอยู่เต็มที่อยู่แล้วเอ๊ะแต่ว่าพอคนอื่นขึ้นรถมานี่กลัวคนอื่นก็จะรู้ว่าตัวฟังธรรมก็จึงเอาเพลงเปิดซะอันนี้คือปกปิดเอาไว้ว่าปกติฉันฟังธรรมนะก็เปิดไปเลยท่านผู้ฟังไม่ต้องปกปิดเลยทำให้มันเป็นปกติของเราไปเลยทั้งเรื่องของศีลเรื่องของการฟังธรรมเรื่องของการดำเนินชีวิตอันนี้จะเป็นความน่าอัศจรรย์เพราะว่าปฏิบัติได้ผลดูอย่างจนอังคุลิมานผู้ที่เคยมีพวงมาลัยนิ้วมือตัดนิ้วมือคนมาทำเป็นพวงมาลัยคิดดูดราม่าขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้2,000กว่าปีคิดดูดราม่าขนาดว่าคนเป็นเจ้าชายสละราชสมบัติออกมานุ่งผ้าห่มปอนๆไม่มีชายกินอาหารกระเทียมพิกาจานเอานี่ความน่ามหัศจรรย์ระดับนี้ล่ะจึงทำให้ศาสนาคำสอนนี่ตั้งอยู่ได้เปลี่ยนแปลงกิเลสในใจคนกำจัดออกไปได้เปลี่ยนแปลงจิตใจให้จากไม่ดีให้ดีขึ้นได้นี่เป็นความน่ามหัศจรรย์เราทำเองแล้วเราควรจะชักชวนผู้อื่นด้วยการเดินไปตามหนทางคือมรรคเพื่อที่จะไปถึงที่หมายคือนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าถ้ามีญาติมิตรคนรู้จักหรือใครที่เขาจะฟังคำของเราเนี่ยควรจะชักชวนให้เขามารู้ในอริยสัจ4จะเป็นการดีตรงไหนคืออริยสัจ4เริ่มจากการฟังธรรมนี่เลยเริ่มจากการรักษาศีลนี่เลยการฟังธรรมการรักษาศีลเป็นส่วนหนึ่งในอริยสัจ4อยู่ตรงอริยมรรคมีองค์8หรืออาจจะไม่ได้ชักชวนเขามาฟังธรรมไม่ได้ชักชวนเขามารักษาศีลแต่เราเทศน์ให้เขาฟังเลยเทศน์ให้เขาฟังว่าตัณหาเป็นยังไงทีนี้เขาฟังว่าอวิชชาเป็นยังไงจะละมันได้ทำยังไงอันนี้ก็เป็นอริยสัจ4และประโยชน์อันหนึ่งทำฟังของการที่เราประกาศตนไปว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราประกาศตนไปว่าฉันมีศีลอยู่เป็นปกติฉันฟังธรรมอยู่เป็นปกติเนี่ยเราจะดึงคนที่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเหมือนกันให้เข้ามากันได้เราจะขับไล่คนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญาเอาไปจากชีวิตเราได้คือคนเราเนี่ยมันก็มีเพื่อนใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเรามีเพื่อนไม่ดีเพราะมันคิดว่าคนนี้ไม่ฟังธรรมคนนี้ไม่มีศีลก็เลยจะมาคบกับเราเพราะเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คุณธรรมของเราเนี่ยเศร้าหมองไม่ได้เพราะว่าคบกับเพื่อนชั่วพอเพื่อนที่เป็นประเภทนี้มาเอาก็ปิดเทศซะเปิดเพลงซะอย่างเงี้ยมันก็จะคิดว่าคนนี้ไม่ได้ฟังธรรมแต่ถ้ากลับกันนะเราเปิดเทศเราฟังเทศอยู่เป็นปกติพอพวกคนที่ไม่ชอบฟังมาโอ้ฟังอะไรฟังไม่ได้เลยเน ี๋ยวเขาก็หนีไปเองใช่ปะคนชั่วออกไปจากชีวิตเราทำไมจะไม่ดีคนอื่นมาอยู่ด้วยเอ้านี่คุณฟังเทศเป็นปกติแล้วโอ้ฟังของครูบาอาจารย์อะไรล่ะแล้วไปปฏิบัติที่ไหนทำยังไงก็ชักชวนคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้ประกาศไปเลยทำฟังให้มีความมั่นใจมั่นใจด้วยปัญญานะไม่ใช่มั่นใจด้วยความยกตนไม่ใช่มั่นใจด้วยโมหะแต่มั่นใจด้วยปัญญาที่กำจัดโมหะออกด้วยทำให้กิเลสเบาบางลงจิตมีความนุ่มนวลยิ่งก้าวหน้าแน่นอนตามฟังนี่ก็คำถามของคุณศิลาส่งมาทาง Facebook Fanpage มีคำถามหนึ่งของนุชนันคุณนุชนันถามมาหลายข้อเลยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการที่ทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนเหตุให้มีความสมปรารถนาอะไรต่างๆจะทำธรรมะบทได้ปฏิจจให้ได้เหตุอย่างนั้นอย่างนั้นเหตุแห่งการที่จะมีอายุยืนฝั่งพระพุทธเจ้าอธิบายบอกไว้ถึงการไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปข้อนี้จะแตกต่างกันนิดนึงกับการที่มีสุขภาพดีบางคนมีอายุยืนแต่สุขภาพอาจจะไม่ดีบางคนสุขภาพดีแต่อายุไม่ยืนแล้วเรื่องของสุขภาพดีนั้นเกี่ยวข้องกับอันไหนก็สาเหตุคือความที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เรื่องสองข้อนี้จะพูดไปด้วยกันเลยนะหนึ่งไม่ทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปก็พูดง่ายคือฆ่านั่นเองสองไม่เบียดเบียนมันไม่เบียดเบียนสัตว์คือถึงแม้มันจะไม่ตายแต่แกล้งมันเช่นอาจจะไปแบบดึงหางสุนัขเล่นดึงหูมันเล่นเราไม่ทำอย่างนั้นแต่ให้มีอะไรให้มีเมตตาให้มีความกรุณาหวังความเจริญความอายุยืนในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอันนี้จะเป็นเหตุให้มีอายุยืนให้มีสุขภาพดีทั้งนี้ทั้งนั้นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ท่านอธิบายไว้ในถึงชาติต่อๆไปนะหมายความว่าถ้าเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เราก็จะทำให้มีอายุยืนขึ้นมาเอาทีนี้ถ้าเอาชาตินี้ปัจจุบันนี้ข้อมูลนี้อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรก็คือพระสูตรที่กล่าวพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอายุนั่นเองตรัสถึงธรรมะที่จะเป็นเหตุให้อายุสั้นในข้อที่1นั้นก็คือไม่เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง2ไม่รู้จักประมาณในที่สบาย3บริโภคสิ่งที่ย่อยได้ยาก4เป็นผู้เที่ยวในการไม่สมควรและ5ไม่ประพฤติเพียงดังพรหมคือเราจะเปรียบเทียบกับที่ตรัสในข้ออื่นๆเกี่ยวกับเรื่องของเหตุที่ทำให้อายุสั้นคือการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนสัตว์เนี่ยอันนี้พูดเฉพาะหัวข้อเดียวแต่ในพระสูตรที่ชื่อว่าอนายุสสูตรเปรียบเทียบกลับมาเนี่ยคือแจกแจงไว้ถึง5ข้อด้วยกันซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับในพระสูตรอื่นๆอีกที่ได้มีการตรัสเอาไว้ว่าคนที่จะมีอายุยืนนานเนี่ยนะก็คือในร่างกายเนี่ยมีธาตุไฟสม่ำเสมอมีเวทนาเบาบางไม่ร้อนเกินไม่เย็นเกินตรงนี้แหละที่ว่าเป็นผู้ถ้าไม่ทำความสบายแก่ตนเองคือมีเวทนามากปฏิบัติทำอะไรที่มันจะทำให้เกิดเวทนากล้าอันนี้นี่ข้อที่หนึ่งทำให้อายุสั้นได้ดูตัวอย่างใครเอาพระพุทธเจ้าของเราเลยอายุท่านนี่ถ้าจะอยู่120ปีนี่ก็อยู่ได้นะแต่ว่าท่านมีเวทนากล้ามากในตอนที่ทำทุกขกิริยาไม่ได้ทำความสบายแก่ตนเองเพราะอะไรจะเอาชีวิตเข้าแลกอะท่านฟังจะได้บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณนี่เอาชีวิตของตัวเองเข้าแลกมีเวทนากล้าก็จึงเจ็บป่วยมาตลอดตั้งแต่อายุป่วยครั้งแรกก็จะมี50-60ก็มีตอน70ก็มีตอน80นี่ก็หนักที่สุดแต่ถ้าจะให้ต่อไปได้ไหมก็ท่านมีความสามารถนะในการเจริญที่บาท4จะให้ต่อไปก็ได้แต่เวทนานี้มากแก่แล้วก็มีโรคไปไข้เจ็บเยอะกระมาที่เนื้อหาในอนายุสสูตรเนี่ยท่านเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างไว้กับอายุสั้นกับอายุยืนตัวในข้อแรกที่ไม่ทำความสบายแก่ตนเองนี่ก็จะอายุสั้นแต่ถ้าทำความสบายแก่ตนเองนี่ก็จะอายุยืนก ข้อที่สองนั้นก็คือการที่ต้องรู้จักประมาณรู้แน่ว่าสิ่งนี้จะเป็นที่สบายแต่ถ้าไม่รู้จักประมาณอันนี้ก็ทำให้ลำบากได้เหมือนกันเช่นคนที่ชอบอยู่ในที่อากาศเย็นๆอากาศเย็นแล้วดีเปิดแอร์เย็นๆถ้ามันเย็นเกินไปต่อเนื่องมากเกินไปจังหวะที่มันควรจะร้อนมันกลับไม่ได้ร้อนมันได้เย็นอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายก็ทำให้อายุสั้นได้ถ้ารู้จักประมาณก็ทำให้อายุยืนได้ข้อกล่าวที่ว่าบริโภคในสิ่งที่ย่อยยากกับบริโภคในสิ่งที่ย่อยง่ายเพราะว่าการย่อยท่านฟังต้องใช้กำลังธาตุไฟในร่างกายของเราธาตุไฟนี่มีหลายส่วนคือความร้อนหมายถึงไฟที่ย่อยอาหารก็เป็นธาตุไฟคือความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้กายแก่ชราก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่ทำให้กายนั้นมีความเร่าร้อนมีความลุกโลงขึ้นมาก็เป็นความร้อนอันเดียวกันกับที่เหมือนกับสิ่งภายนอกธาตุไฟทั้งที่เป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามก็จับว่าเป็นแต่ธาตุไฟเหมือนกันไฟที่ย่อยอาหารก็ทำให้ร่างกายเราแก่ถ้ากินอาหารที่ย่อยยากธาตุไฟก็ต้องมากขึ้นความไม่สม่ำเสมอในกายก็มีอายุก็สั้นลงได้ถ้าเรากินอาหารที่พอประมาณธาตุไฟสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินอายุก็ยืนขึ้นได้ข้อถัดมาบอกถึงการไม่เที่ยวไปในการที่ไม่สมควรการเดินทางการท่องเที่ยวไปทุกฝั่งการจาริกไปต้องมีความเหมาะสมต้องมีความสมควรบางคนเดินทางมากก็มีเหตุให้ลำบากเนื่องด้วยการเดินทางหลายอย่างทำให้ร่างกายนี่เจอเวทนามากก็มีความบาปช้ามีความเปลี่ยนแปลงไปส่วนข้อถัดมานั้นก็มีการประพฤติไม่เหมือนดังพรหมถ้าอารมณ์ขึ้นลงมากคนที่อารมณ์ขึ้นลงมากนี่ก็ปรารภเรื่องกามอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเสียงเรื่องแสงเรื่องอะไรโอ้ที่ปาถะอารมณ์ขึ้นลงอันนี้ก็อายุสั้นนะแต่ถ้าเป็นผู้ที่ประพฤติเพียงดังพรหมพรหมนี่ก็จะมีจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอารมณ์นี้จะไม่ได้ปรารภไปในทางกามมากคือไม่มีเลยล่ะถ้าเป็นพรหมนะแล้วก็จะไม่ขึ้นขึ้นลงลงไปตามผัสสะอะไรต่างๆจะนิ่งๆเย็นๆอยู่ในใจอันนี้จะทำให้อายุยืนในพระสูตรถัดมาก็ยังอธิบายเพิ่มเติม3ข้อแรกเหมือนกันเปลี่ยน2ข้อท้ายรวมเป็นได้ทั้งหมด7ข้อใหม่ที่เป็นเหตุทำให้อายุสั้นหรือเป็นเหตุทำให้อายุยืนนั่นคือการที่เป็นคนทุศีลหรือว่ามีศีลล่ะถ้าทุศีลอายุก็สั้นแน่ถ้ามีศีลอายุก็ยืนอันนี้พูดถึงในปัจจุบันนี้เลยนะถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ผิดศีลอยู่บ่อยๆเนี่ยเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เอาลักทรัพย์อยู่เรื่อยเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาตามล้างแค้นนี่คุณมีสิทธิ์อายุสั้นได้นะเราพิจารณาแค่ในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ข้อสุดท้ายคือความที่มีมิตรเลวหรือมีมิตรดีงามถ้าเรามีเพื่อนที่ชักชวนไปในทางที่แบบว่าใจลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเลิกคบกับพวกนี้ซะเถอะถ้าคบมากนี่ก็จะอายุสั้นนะหรือมีเพื่อนที่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีจาคะไม่มีปัญญามาพูดคุยพบเจอกันทีไรก็พูดเรื่องซับซ้อพูดเรื่องที่จะปารภการพูดนินทาคนนั้นคนนี้ฟังแล้วก็ไม่รื่นหูฟังแล้วก็ขัดใจขัดใจอยู่เรื่อยเนี่ยก็ไม่เป็นพรหมละมันก็มีแต่ความอิจฉาริษยาบ้างความโกรธเคืองบ้างความเร่าร้อนบ้างจับผิดคนนั้นคนนี้บ้างจิตใจไม่ราบเรียบขึ้นขึ้นลงลงกายมันจะให้มันสบายสบายไม่ได้ท่านฟังก็จะตายเร็วอายุสั้นอย่าเป็นอย่างนั้นให้เขาเพื่อนดีพูดจาอะไรกันมาถึงแล้วก็ปราศัยเรื่องที่จะให้เกิดกำลังใจมีความฟูใจให้เกิดการปฏิบัติฟังแล้วหนูจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจไม่ต้องพูดนินทาใครแต่พูดปรารภความดีของคนนั้นคนนี้ฟังแล้วอนุโมทนาไปด้วยนะกับมุทิตาละมีจิตเพียงดังพรหมหรือถ้าจะพูดเรื่องความเสื่อมไปของบ้านเมืองอะไรต่างๆก็ยังปรารภวกกลับมาในเรื่องของอุเบกขาว่าประเทศชาติบ้านเมืองสังคมการเมืองก็เป็นอย่างนี้ละเราปล่อยวางทำจิตให้มีความเย็นให้ มีความวางเฉยจิตใจเย็นๆนิ่งๆไปนี่อายุยืนได้นะปรารภอะไรมิตรเลวหรือมิตรดีล่ะเราเลือกได้ท่านฟังในเรื่องนี้ก็ยังมีรายละเอียดของความมีโภคทรัพย์มากมีโภคทรัพย์น้อยเกิดในสกุลต่ำหรือสกุลสูงเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนไร้ปัญญาอันนี้มีครั้งหนึ่งที่ตรัสไว้กับมานพชื่อสุภะมานพก็มาถามถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดใหม่แล้วเนี่ยมีอายุสั้นหรืออายุยืนโรคมากโรคน้อยผิวพรรณซามผิวพรรณดีพวกนี้ก็ได้อธิบายถึงการไม่ฆ่าสัตว์นี่แหละและปาณาติบาตและการเบียดเบียนก็ทำให้อายุยืนมีโรคน้อยส่วนเรื่องของวันนะถ้าเผื่อว่าเป็นคนมักโกรธแค้นเคืองขัดใจอยู่เรื่อยอันนี้ก็จะทำให้วันนะสามผิวพรรณนี่แหละจะกร้านจะไม่ดีแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ขัดเคืองไม่โกรธมีจิตเมตตาไม่พยาบาทมาร้ายไม่ทำความขึงเครียดอันนี้ก็จะทำให้มีวันนะงามส่วนเรื่องของความมีศักดามากหรือมีศักดาน้อยก็เหตุปัจจัยอยู่ที่เรื่องของความริษยาอิจฉาถ้ามีความอิจฉาริษยาในลาภสักการะของคนอื่นว่าเขาจะได้สักการะอย่างไรเขาจะมีลาภอย่างไรอิจฉาเนี่ยจะทำให้เราไม่มีศักดาแต่ถ้าไม่อิจฉาไม่มุ่งร้ายไม่ริษยาแต่มีอนุโมทนาจิตร่วมด้วยกันมีมุทิตาด้วยก็จะไม่ได้มีศักดาใหญ่เรื่องของโภคทรัพย์ก็อธิบายถึงเรื่องของการให้ทานถ้าไม่ให้ทานตรณีไหวก็โภคทรัพย์น้อยถ้าให้ทานไม่ตรณีก็โภคทรัพย์มากส่วนเรื่องการเกิดในตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงก็อยู่ที่ว่าเป็นคนกระด้างเย่อหยิ่งจองหองหรือไม่ถ้ากระด้างไม่ลุกรับไม่ไหว้เย่อหยิ่งชองหองไม่บูชาคนที่ควรบูชาไม่นับถือคนที่ควรนับถือก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดในตระกูลต่ำถ้าต้องการจะเกิดในตระกูลสูงก็สร้างเหตุปัจจัยตรงข้ามกันคือไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งแสดงความเคารพความนับถือคนที่ควรเคารพคนที่ควรนับถือบูชาในเรื่องของปัญญาท่านผู้ฟังทำไมเข้าไปสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำไม่ควรทำอันนี้ก็จะทำให้ปัญญาน้อยส่วนถ้ามีการสอบถามอย่างเนืองนิดอะไรเป็นสิ่งดีอะไรไม่ดีอะไรควรทำไม่ควรทำก็จะทำให้มีปัญญามากอันนี้ตามนัยยะที่ตรัสบอกไว้กับสุภะมานพโตทัยบุตรนะจะมีเรื่องอื่นอีกท่านฟังแต่เราต้องการเหตุปัจจัยในความที่จะให้สมปรารถนาให้มีสุขภาพดีอายุยืนตามคำถามของคุณนุชนันเนี่ยบอกไปสองนัยยะแล้วนะยังมีนัยยะที่สามคือการกระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายประกอบด้วยความสงบแห่งใจในภายในไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเพิ่มพูนการอยู่หรือว่างอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้จะได้ความสุขความสำเร็จอะไรต่างๆหรือในที่หนึ่งสรุปไว้นี่เป็นนัยยะที่4ตรัสไว้ถึงเรื่องของศรัทธาศีลจาคะแล้วก็ปัญญายังมีเรื่องของสุตตะด้วยถ้าเรียงลำดับให้ถูกต้องก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาศรัทธาก็หมายถึงความมั่นใจความลงใจไหนๆในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเราจะรวบยอดเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยเอาให้มันอยู่ใน5ข้อนี้แหละจำง่ายดีศรัทธาความมั่นใจลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งพระธรรมด้วยทั้งพระสงฆ์ด้วยศีลแต่เป็นของภิกษุก็คือศีลปฏิโมกข์ให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเป็นคารวะก็ศีลหน้าศีล8สุตตะหมายถึงการฟังฟังเทศฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดนี่เป็นเหตุปัจจัยให้อายุยืนได้ธรรมะเหล่าใดที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุด บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงไม่ใช่แค่ฟังอย่างเดียวเอามาทำด้วยเอามาปฏิบัติด้วยจะไม่เกิดข้อถัดมาคือจาคะคือการให้การบริจาคไม่ตรณีที่เหนียวเอาไว้มีจาคะแล้วในข้อสุดท้ายก็มีปัญญาด้วยปัญญาในการที่จะละปัญญาในการที่จะวางเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆทั้งหลายทำจิตใจนั้นให้มีปัญญาอยู่หนึ่งนิดอันนี้ก็มาสอดคล้องกันกับเรื่องของการประกอบด้วยวิปัสสนาญาณจะทำไงให้เกิดปัญญามีวิปัสสนาได้ก่อนนั้นก็พูดถึงเรื่องของการเพิ่มพูนการอยู่เรือนว่างอยู่อย่างสม่ำเสมออันนี้ช่วยกันได้ในแง่ทั้งหมดนี้ท่านฟังบางทีรายละเอียดเยอะนะส่วนที่แตกต่างกันก็มีส่วนที่เหมือนกันก็มีส่วนที่แตกต่างกันก็ไม่ใช่ว่าหลุดโลกไปเลยแต่ว่าสอดคล้องกันเกื้อกูลกันทำให้มันจะมารวมลงอยู่ในมรรค8นี่แหละท่านผู้ฟังถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8ได้อย่างดีเนี่ยนะอะไรก็สำเร็จได้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงอะไรโดยควรแก่ฐานะไงเพราะมรรค8นี่กว้างมากแต่จะเฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องอายุเราก็ทำความสบายแต่อย่าให้มันมากเกินไปก็ต้องรู้ประมาณแล้วก็อื่นๆตามที่ได้พูดไปรวมอยู่ในมรรค8นี้นั่นเองประสูติข้อมูลต่างๆข้าพเจ้าจะทำลิงก์เชื่อมต่อไปที่ต้นเนื้อหาประสูติเอาไว้ให้ในเว็บไซต์ท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังแล้วต้องการจะศึกษาเพิ่มเติมอ่านให้มันชัดเจนเพราะว่าเท่าที่พูดให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการเนี่ยคือสรุปให้ฟังเฉยๆยกตัวอย่างมาถึง 4-5 ประสูติด้วยกันแล้วก็สรุปรวบยอดให้กันฟังเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจได้ส่วนตัวเนื้อหาพระสูตรจริงๆไล่มาตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับอายุว่าจะสั้นหรือยาวทั้งสองนัยยะพระสูตรที่สองเกี่ยวกับเรื่องของท่านสุภมานพโตทยบุตรที่เหตุให้คนมีผิวพรรณงามมีศักดามากมีโภคะมากมีโรคน้อยมีอายุยืนนี่ก็อีกนัยยะถัดมายังมีเรื่องของธรรมะ5ข้อคือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาแล้วยังมีเรื่องมีศีลไม่เหินห่างจากฌานมีวิปัสสนาอยู่เรื่อยบ้างทั้งหมดนี้จะรวบรวมเอาไปให้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการสามารถที่จะส่งมาตามเว็บไซต์หรือว่าส่งจดหมายมาได้แต่ช่วงนี้เราก็มีการแจกซีดีรายการธรรมารับอรุณธรรมฟังเป็นซีดีทั้งหมด4แผ่นด้วยกันเป็นชุดของรายการธรรมารับอรุณแล้วก็มี2แผ่นเพิ่มเติมกันเทศของหลวงพ่อในเรื่องของพุทโธจริงๆและธรรมาภิสมัยโดยท่านที่ต้องการเนี่ยสามารถที่จะส่งเป็นซองเปล่าติดสแตมป์มารับได้โดยใช้ซองกันกระแทกขนาด A5 ซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวท่านเองที่ต้องการให้ส่งไปพับใส่ซองใหญ่ข้างนอกมาอีกซองหนึ่งส่งซองข้างนอกนี้มาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองนิดนึงว่าขอซีดีรายการธรรมะหลังปีใหม่นี่แหละจะจัดส่งไปให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นความมหัศจรรย์ทำให้ข้าพเจ้านี่มีความยินดีมากเป็นความมหัศจรรย์ที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ความมหัศจรรย์เนี้ยจึงทำให้ยังมีคนฟังอยู่เพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงทำให้มีความมหัศจรรย์ที่ว่ายังมีรายการธรรมะอยู่เทศผู้สอนออกไปยังมีคนฟังอยู่นี่คือความมหัศจรรย์นะความมหัศจรรย์นี้จะทำจิตของเราให้มีความยินดีได้แน่นอนเราฟังธรรมะแล้วใครกรวนพิจารณาส่วนใดไม่รู้ยังไม่เข้าใจก็สอบถามผู้รู้ผู้เข้าใจได้ส่วนไหนรู้พอเข้าใจทำได้ก็ทำให้มีความละเอียดลึกซึ้งกิเลสในจิตใจของเราลดลงความทุกข์ที่เกิดจากราคะโทสะโมหะเบียดเบียนก็เบาบางลงความสุขที่เหนือขึ้นความ

ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วชานุโสนีพราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญโอวาทนั้นประกาศตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตเรื่องไม่มีผู้นั้นหรือผู้อื่นในปฏิจจสมุปบาทกระนั้นที่พระวิหารเชตวันพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลดังนี้หรือพระเจ้าข้าพราหมณ์คำกล่าวยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าผู้นั้นกระทำผู้นั้นเสวยผลดังนี้นั้นเป็นส่วนสุดไม่ใช่ทางสายกลางที่หนึ่งข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญก็ผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลหรือพระเจ้าข้าพราหมณ์คำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิที่ว่าผู้อื่นกระทำผู้อื่นเสวยผลดังนี้นั้นก็เป็นส่วนสุดที่สองไม่ใช่ทางสายกลางพราหมณ์แต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยทางสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเป็นต้นก็ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้และเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเป็นต้นก็ความดับลงไม่เหลือแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วพราหมณ์นั้นได้กล่าวสรรเสริญธรรมโอวาทและประกาศตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพระพุทธศาสนาจนตลอดชีวิตเรื่องกายนี้ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาทเลยกับภิกษุทั้งหลายที่เชตวันดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและตังไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้ท่านเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ก็ในกรณีของกายนั้นอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเ